سیمکاتی هر دو چند دو از کولن نسکوند من دو سیمکاتی هر دو چند دو از کولن نسکوند من دکاوا دخلی نوا بستی خوش دالی نوا دکاوا دخلی نوا بستی خوش دالی نوا دو سیکتی چیز وارا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دالی لایم بیالا خاری من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجیان من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجیان اموشگاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین اموشگاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین لو سکتی چی دوانا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دامی لایم بیالا خامی زوبم نگه برزا آورده که چکم باوکا بزنکم حالا توالا بروی امرو بچکی دبه چن گناحا تکاد لده کم بای بگاره توش بدویده بگاره کچکم بزن لچه بچکی دبه باوکا بزن بچکه کانی لوشتوینه دادن یک دلنیا بلی لانه لناو خیمه که زور بزار بو بی باوکا چون که دو من دالی لگر بوا تو راز دکی بزنکم دیچی دولچوی تکای ور درو دلنیام که تو نتی تا برو باره که بو او خواردنوه او خوده بله چوه بی ستیه چی بزنکم تو لچوه وره دروه توسه چی باره زندونی واب زنه بزنکه دوزی یا دوته ازاری پیبگینی وانیه؟ همون داورم با ایرا بزنکه بزکی بوا دوزی موا دیورم زوده دیم استا خوارنی بیانی تان آماده ده بیر وادی ها؟ گاز لی نگرید لوسی؟ نه نه نه گزه تو باشی پیپلی خوری که پنجم خود دادن اوانه دور کوا اگر نزیچی بزنکه نبونه اوان او سگکه یرشی ده که ده سر بطرکانی کچی من سگ با افن صفت یعنی اشترانی اشتیوانه کن بلان او سگه که واته ده بیشوینک با بزنکه دروز بکم لدوائی نان خواردن زور سپاس دکین باوکا او همو من دلنیه دکت پیویسته بین بزوترین کات بگات ایرو کلو پلکان بینه لراستی ده منی شیوام وایا استا شتو از گدور کونو کچکانم تو استا تو دبی جوان کچکانم تاکی لیر دمین نوا خوشوی نکه تو بو کچکان باوک من زور ازه لبر او توانی حوشکه زور به احسانی تک بکت راز دکید او و تی خانوکه گوره دکم امش کاری چی احسانه بو او بله وایا لوانه او پرچکانی خانوی دارکه بی بیانی باش دراسی بیانید باش او پرچکانی خانو دارکه یا کلا نشتیمانو لگل خوته نابو بله خویتی بله مستا اما هیمن نماو برز برناد بنیازی بروی بله چون کم دموی عربانه اک بکره بگرم وایه چون که اسبو گالی را زور زور کما استاش دبی بدوی در تشیه چی شهرزاده بگرن و پی بلین که دو قطی پاره خوی پاره دیده اینه تیگه ایشتن باشا اکم ایک ساوره کن ساوره کن ورم مرون بگرینو بگرینو بیانی باش هاوره بیانید باش برزم آیا بیلو رد لسر بابت اکن نگوری و کام بابت بابتی بشاری کردن لدروس کردنی خانوکم نخیر تیگه ایشتم سندید دوی کاکا سندی پارت بیوده دمی من باورم با پاره نیا ای خوایا ناتوانم بهیت شوی ام داوایت قبول بکم ده قبولی بکا استازو سرقالم بکارت ای بطیکانی خومو بویا پیویست بروم بله چکل رقا من در روم بونو سینگه کم آها، ایتن درستی هاو سری خوشکت چونه؟ وا دیاره او گرانتای لیا پیویست دست بزی برواد بولای پزیشک ای باشه با چی نارواد بولای؟ بالا هم لیره پزیشک نیا ام شاره پیویستی پا پزیشکو هایکانی گواسنوه های برزم وابزانم ابی یکمزار عمل پیشو دابنیم او همش تو مکان تلگر؟ آه بیانید باش دکتر. آرتر راضیم. اتوانم نو عربانه کدنشم یان پیوسته به پی بخش عرق برام. اتوانم شنید که دوباره بخم اگر بتوانی برگه بگیری لشونه کدنشی. ولی اتوانم برگه بگیرم نشونه چی دنگ دنبنشم. استا همان پرسیار دلی دکم عزیز دکم. کام پرسیاره؟ درباره نشته زیبون دچیشوار نویکا. بله من بریار یوم داوا بدری جای جانت من وا پیش بینی اکم رنگ اما ویستی خواهن گوره بی کلیرم من ما بود سار سرکنی نخوشکن کواتا او کاره با من لگره ای پزیش چی خوشویست کام کار من نخوش خانه چی زور خوشت با بنیاد انم لشارکه که هیز نمونه نبی لیره چی دوید؟ من بازرگانم و هیچ کاریگ ناکم قاقازان دی نبی ولا بر اوی که پزیش چی باش جماریان زور کما لیره بدل نایو نخوش خانه که پر ابیل نخوش و هیچ باکم نیا تن خرد کم لبینایکا امزا قازان زکانش دابش اکین لنیوان منده و کویک ای گمشا من پارم نخیال نبو کبو ما بسی شکتی بلام تو پیویست پاره دست که ویتا وکو بجید اتوانم پاره کب کمو اگر بموی لسری مرا من رویشتم به هر حال امال ابیر مکه که پیموتی در بارن خوشخانه که زور چاکا سپاس کمی من دارید کردم نتوانی دست برویشتنت که بین؟ بله باو کشم سرسام ابی بگیشتن من بله لبر اوی زور زحمت عربانه یک دست بکوی لشارکا تو تنها کسی که دتوانی با آسانی عربانه دست کوی لبر اوی من زور لکارکانم دا سرکوتوم باور مکه بم قصه تون که من عربانه یکم برای کود دوزیوه زور تاکا من دلخوشم لبر اوی که بم زوانه اگر ری تو نو خیزانه کد بله دی دکتور تکای سرکوا ماشه ماشه ماشه زور سپاس بو عربتی بنیازی دیدار آگاداری خود با بین و سلاویشم بگینه به دایکو باو کرد ها روش اگل روشان سردان تا نکم بم نزی کانا زور باشا برو دای سلاو لمنالا کم که لهمیان باش اخمانی اگر ببینین ها؟ دی زوکا دایکا ها؟ با دیاره من دالکان باشینه چی دور رویشتونه ترسی ایشو کرد چن ناراحتن با خو من یارمتی اکتر بدین دا توانم اگردانکا بکر بینم؟ پیده چی به باشی کار بکر که ها ده هنده او گرم دکم باردن آماده بکن دوهی او گرم دکن لکوتایی ده لدوه همو ماو دورو دریجر مالی خو من چش لیدنی بلام او سیشخانه زور بچو که چم بیری سیشخانه اولادکم او قصانه هی سودینی دای کم استاش کلو پلکانی میزه کدر دهینی هر لکاتی ایشن من با کشور نویه که سرقالی کاری نامال بوین با کمیل شخو من بخاف لینین بلان بوتي بهرشتك بلان بتي ها تاكو كات بسيبري ابي خوشك دورا كمان بوتي بانجي كردي بين بوتي بموابو بو اوبو تاكو لقالي كاري ناو مامكي تو راز دليت اواتي تا تو بودت بالابكين بلوي داوي يارمتي ما لبكات او راز دا استا مادم هر رامان کرد با خو من بشتی که خریب بکن زود چاکا چی بکن؟ پیویست بیر بکی توا پیویست تو بیر بکی توا من بیر بکم اوا هی کاتی تماشا بکا تنها دو کسین نه یاری دکین و نه خوشی دبینین اگر یاری بکن اوان بجاری من نگل نکن تماشا که تماشای من دالکن که و بسر دارکه دکوین اوان من دالی زور لی هاتون ایمش با یاری لگل بکن تنها منو تو نکره بطنیا هر دکمان یاری چاو شرکی بکن باواز لیاری کردن بینین باشه دبیت بودی کلارا پیش که مک بانگی ام کرد بیت. لبرو ایم تازه هاتیم بو ایرا. آواده کم خوش کم پیستم به ایم دبیت. بوی پیست لسر من یارم تیم بدین. بیگمان هر است آواش انجام دادی. تو راز دکی دایگا اوه وادیار مالکه من نشپولک دوکل نکن بوا ای خواه جان اوه آگر آیا تو باشی؟ خسرت بریز نکوتوا سرم نیه کواتا قاتت زورا سرمده تو دکتوری، آبی با طاعاتی خود بپشکنی، با اوی بزنی کتیتا مرام نتوارم دستی نیمدم، نبرم این زور نشه، اخ اخ امینی تو نخوشکانت اپشکنی بی اوی هست با آزاریان بکی؟ اخ اخ اخ اخ اخ اخ اخ اخ اخ اخ لشعرکه نزیک بوینه توا زور باشه ای خواه جان و دیارم خانوه زور لوا پیستره که من پیش بینیم دکه تکه اجاره اگردانکه چاک بکوا باشه زور باش چاچیه کمو اگر بین لیره بویا اولم کات یارمتی دادم راستا دبه کورکه منزوب گاته لامن باش عربانه ای کت بکری نگرتوا با گواسنوی کلو پلکان؟ لم روژانه دا زور زحمت عربانه ای کت دست بکوه ایه بو ماوی ایکی زور لیوی بدیانده هیلین؟ نازانم چی بکم کواتا دم زوان خانوکت ساگنا که ایتوا براستی نازانم چی بکم سپاس دکم برس آرسر او زور زواتی او من تازه گرام او دموی دواش تکی گرنگی دلی بکم من ایجا پی توانای خوم یارمتی دادم آیا دا توانی لگلم بید با سر شقام سر چکا شقام سر چکا با چی مردی خوشککم زور نخوشو اما یه با دکتورکی اوی نیشان بدم آه ای باشه با چی دکتورکت نگل خود نهی نه برز خلچی خویان نخوش دبن بولای تیگه ایشتم باشه ایستا چو میبین بو اوی باشه رات سونه ایما با کول بیبین مادم هیت رگه اشتر دست نکه دی با بروی باکر دایکر باشه چون عربانه دست کود کرا کم اوه استادی برز برنانات چین اوه یک دقیقه نتوانی نخوشه که بم عربانه بگواسی نوا کلو پلکانم هینا بله هینا اوه سپاسی هولو ماندبونت دکم کرا کم نخوش اک مانه یه لیره دتوانی نو عربانه بکر بینیم ابی بگواسی نو گولای دکتور اگر براستی پیوستی تن با پزیشکه یا سلام تعلیمی. اوه دکتر دایتون. آره. اوه براسی لکاته چی باش دهاتی براز دکتر. تکان دکم کار ماتی مام دید. پیامله نخواهش دانیه. بله براسی لکاتی خوی دهاتی. خیرا کدرافش کم. آها تم. براز برنام. اما براز دایتونه. دکتر چی زور لهاتو. اوه اولش تی چی زور خوشه. اه اره براز دایتونی ها. من زورم کنم. کره خنک بعد دکام دنی خنک. باور من دکر که براکم آوازو بگاته لامان من زور دلخوش بم ببینینی او و دلخوشی کم زیادر بگاته که دکتر دایتونم لگل بینی براسی رو داوی چی کتوب رو خوش بم